สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์เป็นเช้าที่เรากำลังเตรียมตัวไปโบสถ์ไปนมัสการพระเจ้าผมอยากจะรื้อฟื้นความทรงจำเรื่องมารีและมาธาซึ่งเป็นบทเรียนของเราที่ดีในเช้าวันนี้พี่น้องครับลูกาได้บันทึกถึงเรื่องราวของครอบครัวที่พระเยซูใกล้ชิดมากที่สุดครับและครอบครัวนี้ก็ทำให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดพระเยซูด้วยได้รับบทเรียนเช่นเดียวกันเราเห็นนะครับว่ามารีนั้นได้ฉวยโอกาสรับคำแนะนำจากพระเยซูและฟังคำสั่งสอนของพระองค์ในขณะที่มาธาซึ่งอาจจะเป็นพี่สาวกำลังยุ่งกับการเตรียมอาหารให้พระเยซูพี่น้องครับเมื่อมาธาพี่สาวเห็นว่ามารีไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือมาธาก็เลยบ่นต่อว่าพระเยซูบ่นพระเยซูว่าขอให้เรียกมารีเข้ามาช่วยบ่นว่ามารีไม่เห็นเธอเข้ามาช่วยเลยมาธาก็เลยได้รับคำกำชับจากพระเยซูว่ามาธาเอ๋ยเธอกระวนกระวายด้วยร้อนใจหลายสิ่งนักสิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาส่วนดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้หลายคนไม่เข้าใจเรื่องราวนี้ครับพระเยซูไม่ได้บอกว่ามาธาไม่ควรเตรียมอาหารนะครับหรือพระเยซูก็ไม่ได้บอกว่ามารีไม่ต้องช่วยแต่พระเยซูต้องการให้มาธานั้นเปลี่ยน mindset ที่ผมได้เคยได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับเปลี่ยน mindset ของเขาบางทีพระเยซูก็จะกินอาหารธรรมดาได้เพื่อมาธาจะได้มาฟังพระเยซูท่านคิดเห็นยังไงครับมาธาต้องทำดีๆจริงๆหรือเปล่าครับต้องทำอาหารที่ดีมากๆเลยแต่ถามว่าพระเยซูนั้นต้องการให้เราทำอะไรก่อนนะครับพระเยซูต้องการให้เราเซตแพรอริตี้ในชีวิตของเรานะครับชีวิตและกิจกรรมในการรับใช้ในการทำเรื่องต่างๆต้องสมดุลกันครับการมีเวลาอยู่เงียบๆกับพระเจ้าก็มีความสำคัญเท่ากับการรับใช้พระเจ้าในวันอาทิตย์เช่นเดียวกันครับไม่ว่าเราจะรับใช้พระเจ้ามากมายเพียงใดก็ไม่สามารถเป็นที่พอพระทัยพระองค์ได้เลยถ้าหากเราไม่ใช้เวลาเข้าเฝ้าพระองค์เรียนรู้สิ่งที่พระองค์ต้องการจากเราพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมขอฝากคำว่านาโต้และก็ EU นะครับคำว่านาโต้นั้นก็เป็นคริสเตียนประเภทหนึ่งครับมาจากคำว่า No Action Talk Only ครับผมชอบคำพีคำนี้มากเลยนะครับ No Action Talk OnlyNo action แปลว่าอะไรครับก็คือว่างานการไม่ค่อยทำหรอกครับไม่ค่อยมีอะไรขยับเลยนะครับขยับแต่ส่วนบนครับใต้จมูกก็คือปากเท่านั้น talk only ครับนี่คือคนประเภทหนึ่งนะครับอีกคนอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่เหนื่อยนะครับแต่ไม่มีความหมายเหมือนกับมาธาครับ EU ครับ E มาจากคำว่า exhaust นะครับก็คือเหนื่อยหมดแรง U มาจากคำว่าunaffected unaffected นะครับ unaffected แปลว่าไม่เกิดผลไม่มีอิทธิพลใดๆเกิดขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยพี่น้องครับคริสตจักรก็จะมีคนแบบนี้เหมือนกับมาธาครับก็คือ EU ครับ EU คือเหนื่อย exhaust แต่ไม่เกิดผลไร้ความหมายพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวนะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราจะต้องกลับมาทบทวนหวนคิดคำนึงถึงการรับใช้ของเรานะครับว่าเราเป็นนาโต้หรือเปล่านะครับเราเข้าใจผิดคิดว่าเนี่ยเราทำดีที่สุดเพราะว่าเราสั่งอย่างเดียวครับเราไม่เคยมือเปื้อนเลยหรือไม่เคยเหงื่อแตกเลยหรือไม่เคยเหนื่อยเลยพี่น้องครับหลายคนชอบเป็นนาโต้นะครับแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งชอบเป็น EU ครับก็คือชอบเหนื่อยครับไม่ชอบคิดในเวลากันครับก็ไม่ชอบฟังด้วยไม่ชอบฟังว่าพระเจ้าต้องการอะไรไม่ชอบฟังว่าคริสตจักรนะครับต้องการอะไรไม่อยากจะรู้ว่าพันธกิจหลักนิมิตของคริสตจักรเป็นอย่างไร ฉันจะทำตามแบบของฉันนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากให้กับพี่น้องคิดในเช้าวันนี้ สิ่งที่สำคัญก็คือ ในพระคัมภีร์ได้พูดชัดเจนนะครับว่าพระเยซูได้สรุปเรื่องนี้บอกว่าขอพระเจ้าเมตตานะครับให้อธิษฐานทูลขอคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์คนงานนั้นอาจจะเป็นพวกเรานักธุรกิจอาจารย์เซลส์แมนหรือแม้กระทั่งชาวนาชาวไร่เกษตรกรคนงานทุกอาชีพนั้นมีหลักเกณฑ์คล้ายคลึงกันครับเพราะว่าพวกเขานั้นจะต้องมีงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับก็คือ job description ของแต่ละคนไม่เหมือนกันอันที่สองก็คือจะต้องมีสถานที่ที่ทำงานอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยเช่นเดียวกันครับก็คือพระเจ้าเรียกเราไปทำอะไรที่ไหนนะครับคำว่าที่ไหนก็คือสถานที่ที่พระเจ้าให้เราไปประการที่สามครับพระเจ้าวางเราไว้อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของคนบางคนเพราะฉะนั้นเราต้องซับมิสซีฟนะครับซับมิสซีฟแปลว่าการยอมตัวอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือการยอมอยู่ใต้อานัตของใครบางคนนะครับประการที่สี่ครับคนงานนั้นจะต้องได้รับประโยชน์หรือค่าจ้างจากงานที่ทำเสมอนะครับในขณะที่เราเหนื่อยนะครับเราบางคนอาจจะสเปะสปะไม่รู้พระเจ้ามอบหมายงานอะไรมาบ้างเราบางคนก็ยังไม่รู้เลยครับว่าภารกิจอยู่ตรงไหนนะครับสถานที่ที่เราจะต้องโฟกัสให้ความสนใจในเรื่องต่างๆอยู่ตรงไหนด้านต่างๆที่เราจะเข้าไปทำรับใช้พระเจ้านั้นอยู่ตรงไหนนะครับบางคนมีภาระใจที่ไหนครับที่ระวีบางคนมีภาระใจที่บนธรรมาสน์ต้องจะเป็นผู้นำนมัสการหรือผู้เล่นดนตรีบางคนมีที่อยากจะรับใช้พระเจ้าที่ไหนครับที่บ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าบางคนมีที่อยากรับใช้พระเจ้าก็คือที่สลัมหรือบางคนมีห้องเรียนนะครับเป็นที่รับใช้พระเจ้าพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับเราจะต้องชัดเจนเฉพาะเจาะจงได้รับมอบหมายจากพระเจ้านะครับเราเองนั้นยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของคนบางคนหรือเปล่านะครับคนที่พระเจ้าแต่งตั้งคนที่พระเจ้าเจิมไว้เรายอมไหมที่จะฟังเขาเรายอมไหมที่จะซับมิตต่อเขาและสุดท้ายครับเราได้รับประโยชน์อะไรจากงานประโยชน์ตรงนี้นะครับไม่ใช่ประโยชน์เพื่อตัวเองฝ่ายเดียวแต่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมคริสตจักรคนอื่นๆและที่สำคัญครับประโยชน์นี้เกิดขึ้นกับแผ่นดินของพระเจ้านะครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้เราทั้งหลายได้มีโอกาสใคร่ครวญถึงสิ่งที่ผมได้แบ่งปันมาครับอาเมน